Udanych świąt. Ula Dudziak. Mika Urbaniak. Kasia Urbaniak. Kontaktuj się z bliskimi 6 miesięcy bez opłat. Tidal nawet 2 lata za darmo, a w ofercie z telefonem Huawei Mate 20 Lite już za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest 22. Piątek, 16 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wystąpienie Julii Pitery w Europarlamencie na temat Jugendamtów sprzeczne ze stanowiskiem polskiego rządu, mówi wiceszef resortu sprawiedliwości. Ogromna liczba zaginionych po pożarach w Kalifornii. Mija 100 lat od podpisania przez marszałka Piłsudskiego depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego. Wiceminister Sprawiedliwości komentuje w Trójce wystąpienie europosłanki PO na temat Jugendamtów, niemieckich urzędów odpowiedzialnych za pomoc socjalną dzieciom. Mieszkańcy państw Unii zarzucają niemieckim urzędnikom, że w sporach w sprawie rodzin wielonarodowych dyskryminowani są rodzice nie będący niemieckiego pochodzenia. Eurodeputowana Julia Pitera powiedziała, że petycja była jednostronna i oparta na emocjach, a temat, jak dodała, staje się podobny jak histeria antyszczepionkowa narzędziem w walce politycznej. A tak w Trójce wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik komentował to wystąpienie. Nam chodzi jako rządowi, że jeżeli już dziecko musi być umieszczone gdzieś w rodzinie zastępczej, to niech będzie umieszczone w rodzinie, gdzie się mówi po polsku. Naprawdę. I teraz występuje poseł Platformy Obywatelskiej, pani Pitera, i ona mówi, że po co ma Komisja Europejska sprawdzać, czy są dobre procedury w Jugendamcie. To nie jest pomysł tej rezolucji wynikający z tego, że działali posłowie polscy. Oni też działali i za to im bardzo dziękuję. Ale samą pomysłodawczynią była Szwedka. To była eurodeputowana Szwedzka, pani Wilström. Ona mówiła, że praworządność jest zagrożona w tym momencie. Gdzie? W Niemczech. W Niemczech. I poseł polski wstaje i broni Jugendamtów. No przepraszam, ale to jest jakiś kor. W jednej z parlamentarnych komisji powstał wstępny projekt rezolucji, która wzywa Komisję Europejską do przeprowadzenia kontroli procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego. Głosowanie nad rezolucją na kolejnej sesji parlamentu. Liczba zaginionych w pożarach w Kalifornii wzrosła do ponad 600. Życie straciło tam ponad 66 osób. Spłonęły tysiące domów. Najtragiczniejszy z pożarów Camp Fire wybuchł tydzień temu u podnóża gór Sierra Nevada. Spłonęło tam niemal całe 30-tysięczne miasto Paradise. Według najnowszych danych ogień strawił 11 tysięcy budynków. 63 osoby poniosły śmierć, ale ratownicy nadal przeszukują zgliszcza. Dzięki ochłodzeniu strażacy opanowali pożar w ponad 40% i ogień nie zagraża już kolejnym miejscowościom. Postępy osiągnięto także w walce z pożarem Woolsey na południu Kalifornii, gdzie ogień opanowany jest w ponad 50%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro do Kalifornii przyleci prezydent Donald Trump. Mija 100 lat od podpisania przez marszałka Józefa Piłsudskiego depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego. Było to przesłanie do wszystkich państw świata, jak mówi profesor Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zanim depesza dotarła do adresatów, minęły 2 dni. Depesza została podpisana 16 listopada, natomiast wstrzymano się z jej wysłaniem na zachód, dlatego że ona do państw Antanty musiała być wysyłana telegrafem drutowym przez Berlin i przez Wiedeń. To było wielce niepolityczne, bo dotarłaby tam za pośrednictwem państw centralnych. Dlatego specjalnie trzeba było zdobyć Cytadelę Warszawską. Cytadela została zdobyta 18 listopada. Jeszcze tej samej nocy nadano depeszę notyfikującą powstanie państwa polskiego. W rocznicę tego wydarzenia o północy z niedzieli na poniedziałek słuchacze wszystkich anten Polskiego Radia będą mieli okazję usłyszeć jej treść. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przyszło chłodzenie i to spore. Temperatura odczuwalna w stolicy to około minus 2 stopni. 6 stopni mrozu będzie tej nocy na Podlasiu i w rejonach podgórskich, poza tym do zera. Na zachodzie cieplej, nad morzem do 3 stopni. Na Podkarpaciu słabe opady śniegu, lokalnie mgła. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy trzypłytowy album Niepodlegli. Piosenki legendarnego tria Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński. Muzyczna podróż po najważniejszych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Album Niepodlegli do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie. Spotkania z dziennikarzami. Stoisko Polskiego Radia. To wszystko już w najbliższy weekend na stadionie PGE Narodowym. W trakcie imprezy gorące premiery płytowe. Sobota, godzina 13. Męskie granie 2018. Piotr Stelmach i Daria Zawiałow. Niedziela, godzina 12. Marek i Marek. Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Start nagranie. Dobry wieczór Państwu. Czas na siódmy odcinek konkursu Start Nagranie. Właściwie mogło być ich znacznie więcej, bo jury miało ciężką robotę, musiało posłuchać prawie 1500 utworów, bo 1420 zgłoszeń dokładnie było. Nowych nie będzie, bo skończyliśmy pod koniec października przyjmowanie tychże. Także przed nami ostatni odcinek, podczas którego jury oceni premierowe utwory. Na jury to Ania Rosowicz, Hirek Wrona, ten typ Mes, Wojciech Mazolewski i Piotr Nagłowski. Drogie jury, możemy zaczynać? To dzięki. Przypomnę tylko, że przed tygodniem wygrał zespół Ignum. Kto wygra dzisiaj? Tego nie wiemy. Pięciu wykonawców przed nami. Pierwszy z nich to Szklane Oczy. Ciężka próba przed wami. Żydzi. Nie wygląda groźnie, ale swoje wiedzą. Ile wy macie lat? Bo wyglądacie po prostu wczesne liceum. No, Ola ma 17, a my z Agą po 19. Więc już... Skończone prawie. No, my skończyliśmy, Ola, kończę. Stare krowy. Tak, tak. Słuchajcie, co was do nas sprowadza? Chcemy zagrać piosenkę jedną i pokazać się. Więc sprowadzę nas. Ekstra. A skąd panie przyjechały? Z Chorzowa, z Katowic, Śląska. No i... Tak. Super. Co zagracie? Zagramy naszą piosenkę pod tytułem Łzy. Jaki to jest gatunek? To jest... Panko, psychodela, alternatywa o coś. Na panku wy nie wyglądacie. No, glany. Nie? O, trochę, może. Ale serce. Dziewczyny, do roboty. Przed nami Szklane Oczy w piosence Łzy. Brudny palec do oka, bo ktoś wyrwał im serce. serce łyżką. Pęka z węka tu my to mnie dani tans. To były Szklane Oczy. Dziękuję bardzo. Przypomnę króciutko zasady. Jury wybierze dzisiaj zespół, który pojawi się w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów po godzinie 13.30. W finale, który w grudniu, państwo wybiorą zespół, który wyda płytę w Polskim Radiu, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia z nami, Piotr Nagłowski. Głosowanie jest dość proste. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia, tam można kupić piosenkę zaraz po programie. No i kto zarobi najwięcej, ten gra dalej. A ja nie mam pytania, ja mam... Uwagę. Obserwację taką. Okay. Bo ja nagle znalazłem się ni stąd, ni zowąd w 1983 roku w Jarocinie, w Dniu Punkowym i mam wrażenie, że gdybyście wy wtedy tam wystąpiły, to kurz byłby taki, że nie byłoby sceny widać. Dodam jeszcze jedną uwagę. Ja znalazłem się jeszcze wcześniej, dlatego że... przepraszam, jak masz na imię, mówię do wokalistki i gitarzystki? Ania. Może inaczej, jeszcze zanim powiem, gdzie się znalazłem, to dlaczego grasz na takiej gitarze, a nie innej? Innej nie było? Nie. Jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę ją mieć i w sumie koleżanki się złożyły i mi kupiły, więc... No. A czy wiesz, jak nazywa się najsłynniejszy gitarzysta, który grał właśnie na takiej prostokątnej gitarze? Tak, Bobby Lay. Och, słuchaj, uwielbiam cię za to, że znasz człowieka. Brawo dla Ani, naprawdę brawo, bo niewielu w Polsce, niewiele osób zna Bobby Lay'a właściwie. Pierwszego gitarzystę, który grał nie dość, że na takiej gitarze o takim kształcie, ale on jeszcze przede wszystkim bluesa przełożył na takie pierwsze punkowe brzmienia tak naprawdę. Nie dość tego, chyba bodajże w 57 albo 8 roku nagrał chyba pierwszy rapowany utwór w ogóle w historii muzyki. I to było takie pierwsze skojarzenie, a drugie to ja jeszcze wcześniej nawet niż Piotr uważam, że spokojnie by się pasowały do CBGB's, czyli do takiego legendarnego klubu w latach 70. w Nowym Jorku, gdzie grało się nową falę punk rocka, gdzie zaczynali Ramonsi, Talking Heads, Patti Smith. Widzę, że znacie te klimaty, tak? Tak, tak. To są dla nas największe komplementy chyba, jakie możemy usłyszeć, bo uwielbiamy. Bardzo mnie to cieszy, że nie dość, że jeszcze fajnie gracie, to jeszcze znacie historię muzyki. Dziękujemy Kirku za rys historyczny. Kto teraz? Wojciech Mazolewski. Ja powiem tak, jak na punk rocka, to można było powiedzieć, że wszystko się zgadzało, bo tam w zasadzie wszystko wolno robić. Ważne, żeby robić to, co się chce i to, co się kocha. Trochę tempo się dało. I tutaj w sekcji rytmicznej niestety poprosiłbym o pracę i bardziej do przodu. Tak w ogóle na przyszłość, ale macie świetną energię i widzę też świadomość muzyczną, co bardziej cieszy i świetnie bawicie się na scenie, a to jest bardzo ważne. Ten typ mes. Ja nie mam tak gruntownej wiedzy na temat rock'n'rolla, jak pozostali członkowie jury, ale to mi nie przeszkadzało radować się każdą sekundą tego utworu. Szczególnie, że sam ten tekst Brudny palec do oka, to jest tak świetne. Czy jest tekst? Mój. Ach, jesteś świetna. Jestem rozbawiony i ucieszony i właśnie wszystkie moje problemy wydają się kompletnie nieistotne, bo można je właśnie sprowadzić do czegoś lżejszego i spojrzeć na nie z dystansu. Super, świetnie. Już nie podnoszę brudnego palca do oka i przestaję się użalać nad sobą i idziemy dalej ku sukcesom, czego absolutnie wam życzę, bo to było super, to było świetne. Ania Rosowicz, widzę uśmiech od ucha do ucha też. Dziewczyny, ja na was czekałam. Nie znałam was, a już na was czekałam. Super, super, super. Każda z was może mieć na imię prawda. Jesteście szczere do bólu. Może to nie jest idealne. Dobrze, że idziecie w punk rocka. Bo to jest gatunek dla was. Ale jest to szczere, prawdziwe. Mało tego, do tego programu zgłaszają się zespoły. My często widzimy, że to jednak nie są zespoły, bo to widać na scenie. A wy jesteście prawdziwym, żeńskim zespołem. Wow, wielkie brawa, to widać, że się lubicie. I jeszcze to, że powiedziałaś, że dziewczyny złożyły się na gitarę dla ciebie, to jest w ogóle, no, szapoba, gest. Przyjacielski, kumpelski, taki, który chciałoby się czytać w biografiach zespołów. Tekst psychodeliczny. Musisz, dziewczyno, pisać teksty, bo to jest po prostu świetne. Na czasie bardzo potrzebne, właśnie żeby łamać ten język w taki sposób, żeby, tak jak Mes mówi, brudny palec do oka. Takie metafory są bardzo potrzebne dzisiaj w tekstach. Dziękuję bardzo. To były Szklane oczy. Dziękujemy. A na scenę zapraszam zespół Samocha. Dzień dobry, witamy. Skąd przyjechaliście? Przyjechaliśmy z Białegostoku. Dosyć dziwna nazwa. Dziwna nazwa? Mhm. Białystok czy Samocha? Nie no, Samocha, no Białystok to wiem to. Tak naprawdę zostawiamy to do indywidualnej interpretacji. Dla każdego z nas znaczy to coś innego, bo jesteśmy takim zlepkiem gatunków, jednak tworzymy zespół, jeden team. Jesteście sekstetem. Tak. Aż musieliście policzyć sami. Okay. Długo gracie ze sobą? Od początku tego roku, także od stycznia się spotykamy regularnie. O, czyli niedługo. Niedługo, niedługo. A jakie macie wcześniejsze doświadczenia muzyczne? Właśnie każdy z nas ocierał się gdzieś tam o jakieś inne gatunki, inne zespoły. Wywodzimy się z różnych środowisk muzycznych i tak jakoś wyszło, że spotkaliśmy się pewnego dnia i postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć taką mieszankę wybuchową. Trochę bluesa jest w waszej muzyce? Bluesa? Mhm. To Białystok się z bluesem pojawia. Na pewno, trochę tak. Każdy z nas ma w duszy i trochę bluesa, trochę funku, trochę hip-hopu, trochę rocka, dobrej muzyki. Samocha, i tak to zrobię, 2018. Raczej nie animisty się od dawna w kadrze. To nieaktualne jak ta pałka w kadrze. Jak jest walka, no to walka za cykanie. Porobiony raper, który dał wam pasteć. Ej, czy to jest jasne? Chcę widzieć całą gamę i mieć wybór jak pasterz. Nie jeden czeka tu na kredyt czy na krew mi krętę. Nieważne ilu z nich nadal wierzy we mnie. Niektórzy na osiedlu zawsze będą rezydentem. To nie przypadek, ale dalej to potwierdzam. Ty nadal nie wiesz, co to jest mianownik, czy dopełniasz. Nie pytam kogo czego, nie moja sprawa. Bo są rzeczy, o których raczej się nie rozmawia. Lecę gdzie wiara, dla was to moja wrzawa. Uśmiech batuli z moim iluśmi, dobra zabawa. Ty weź nie gadaj, bo zaraz zamulisz tempo. Ale rap robi się, coś gram na skrzyptach. Rego, deszczo! Zawsze gorące brzmienie, nie stygnę tak jak zapał młodych raperów na scenie. I to jest celnie, a ty weź to sprawdź. Maksymalny, niebanalny, oficjalny state of mind. To jest samo K. Prosto z BSDOK. Znikają szybciej niż wojsko lista DB. Bo w tej pogoni co goni się raz za chlebem. Wywala boli to boli, ale z tym jedziesz. Żeby mieć lepiej nie czekam aż z nieba spadnie. Nawet jak wieje i zbijam na chwilę żadne. Później rozbijam, bo myśli są tak jak kable. Ale to mija, układam wersję jak skrable. Nie powiedzą! Raz, dwa, tak to zrobię! Raz, dwa, tak to zrobię! Raz, dwa! Cokolwiek nie powiedzą, zrobimy tu dzisiaj ogień! To był zespół Samocha. Jakie wrażenie? Ania Rosowicz. Jeżeli chodzi o muzę, bardzo stateczna. Możecie panowie, mówię tutaj do panów muzyków, naprawdę pobawić się, bo hip-hop, oczywiście, to są bity, ale z kolei znam Biszboka i tam chłopaki bardzo kombinują, więc jakby namawiam was do tego, żeby nie musi być tak statecznie w muzie, bo już wiadomo, że tekst jest monotonny, wymawiany w sposób taki... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ale muzycznie, jeżeli już jesteście zdecydowani na granie live, możecie pokombinować. Zgadzam się absolutnie z Anią, że można przy tak dużym instrumentarium zrobić dużo więcej fajnych rzeczy. I miałem takie wrażenie, kiedy was słuchałem i oglądałem również, że bardzo chcieliście, bo przyjechaliście tutaj po to, żeby się pokazać, żeby zrobić coś fajnego, ale albo trema i to studio sprawiło, że mieliście, że nie pokazaliście wszystkiego, co chcecie. Ja sam jestem ze wschodu i znam ludzi ze wschodu, którzy pełni są temperamentu, uśmiechu. Tego dzisiaj u was zabrakło. Ale ja jestem człowiekiem, który patrzy na wszystko w sposób bardzo optymistyczny. Jestem takim życiowym idealistą, romantykiem wielkim. I przyniosłem dzisiaj taką płytę, którą chciałem wam pokazać. Zespół nazywa się bardzo śmiesznie Incredible Bongo Band. To jest grupa sesyjna, która działała na początku lat 70. Ona przeszła do historii rapu, ale z zupełnie innego powodu nie będę tutaj robił wykładu. Natomiast to byli muzycy sesyjni z wytwórni MGM, którzy grali fantastycznie, równo, bawili się tymi swoimi instrumentami. I bardzo wam polecam, żebyście sięgnęli, zwłaszcza po ich wersję utworu Apache, który kiedyś wylansował i nagrał zespół The Shadows. Ten Apache przeszedł do historii rapu, ale zobaczcie, ile tam jest radości grania. Mnie trochę zabrakło właśnie tej takiej spontaniczności, no i tego wschodniego uśmiechu. Przecież tam ludzie się wszyscy cieszą tym życiem. O właśnie, no teraz się uśmiechacie. Teraz, a trzeba to było zrobić wcześniej. Trzeba było tę energię życiodajną, którą daje piękne Podlasie, włożyć w tę muzykę. Tego mi brakowało. Widać, że macie pasję, że chce wam się, co jest bardzo ważne, i że jesteście teamem. To mi się podoba. Widać, że się rozumiecie na scenie. Kawałek, powiedziałbym, na pewno ma taki potencjał na hit dla waszych fanów, że, albo taki stadionowy w ogóle potencjał, bo z tym okrzykiem oczywiście możecie podnosić przy każdym refrenie swoją publiczność i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno jest dużo w tym dobrych rzeczy. Ja uwielbiam, podobnie jak mówili moi przedmówcy, łączenie rapu z żywym graniem. Czy to The Roots z Filadelfii, klasyka nad klasyki, jeden z w ogóle moich ulubionych zespołów koncertowo. Miałem wielokrotnie okazję ich widzieć i to myślę, że jest super ideał dla was. Wiadomo, to jeszcze Body Count, bo tutaj też mocniejsze czasami dźwięki wchodzicie. Dobre skojarzenia. Miło było słyszeć takie cenne rady, także spoko. Powodzenia. To ja powiem, dziękuję. Tak, wszystko przed wami po programie. Będzie można kupić wasze nagranie. No i zagłosować w ten sposób, byście znaleźli się w półfinale, czego wam życzę. Będzie okay. Druga szansa. Dziękuję bardzo. Dzięki. Samocha. Kolejny wykonawca przed nami. Siostry Łotry. To miało być i w środku, czy nie? Czy wy jesteście te siostry Łotry? Wszyscy jesteśmy siostry Łotry. Dobrze. No dobra, no może bardziej Łotrzyce, no to mniej siostra, ale no. Ale za to Łotr. Jak byście swoją muzykę określili? Określamy ją jako piosenka humanistyczna. Wszystkie są w języku polskim. Takie ludzkie, od człowieka dla człowieka. Będziemy płakać? Czasami też. Znaczy, dzisiaj będziemy dawać nadzieję. Mam nadzieję. Jak długo gracie razem? No nie wiem, trzy lata? Mów do mikrofonu. Coś koło trzech lat, 3,5 roku, coś takiego. Marysia jest od cyferek. Siostry Łotry i piosenka Łyse konie. Cholera bierze znów psia krew. Czasem nawet koń by się nie uśmiał, tylko w kołdry czeluściach zniknąć chcesz. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż zjawił się przód. W nosie wiele spraw, mimo to wciąż strach, że będzie ból. O kochany, w nurty wieża, weź ty lepiej rozmusz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę wzdłuż, trochę w poprzek, ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Czasem jak perła przed wieprzem, czasem słup soli z pieprzem, znów psia mać. Czasem znamy się jak łyse konie, a rzucamy się do gardeł sobie. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się wrzód. W nosie wiele spraw, trochę w poprzek, ale co tam. Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Ta-da-da-da-day, ta-da-da-day. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Pigułka, regułka. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę susza, trochę poprzek. Ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. O kochany w mordę jeża, weź ty lepiej rozkurz się. Co ty w ogóle gadasz? Przecież nie jest aż tak źle. Siostry Łotry. Zespół Siostry Łotry. Jury wybierze, czy to może wy przyjedziecie w poniedziałek do programu Trójka Żąda Debiutów. Potrafi niektórzy z Berlina przyjechać, więc chyba wam się jakoś uda. Do pociągu jak do tramwaju. No więc właśnie. Natomiast fani mogą kupić waszą piosenkę w internecie zaraz, po programie będzie dostępna, mogą was wesprzeć. My tych pieniędzy wam nie zabierzemy. Wrócą wszystkie do was. Już teraz rozumiem, jak powiedziałaś, że piszecie piosenki humanistyczne, które są pisane przez ludzi dla ludzi. Niby oczywiste, prawda? No chyba, że ktoś pisze dla zwierząt. Ale nie spotkałam się jeszcze. Ale już teraz rozumiem, co chciałaś powiedzieć o tym, że wasza muzyka jest ludzka. Ona faktycznie taka jest, bo wy jesteście tacy ludzcy. Ten występ nie był doskonały, ale biła od was prawda. Ja lubię muzykę cichą. Trochę mi tak powiewało o Katie Melua, jakieś takie ciche dźwięki gdzieś tam, które się zapodziały. Natomiast myślę sobie, że ta sama kompozycja jest tak ładna i harmonia, która chwyciła mnie naprawdę za serce. I do tego wy, ja oczywiście, tak jak powiedziałam, że to nie jest doskonałe, nie wiem jak długo gracie ze sobą, bo to faktycznie mogłoby być tak piękne, tylko i ta, żeby było oszlifowane jak diament, bo jeżeli jest cicha muzyka, to tam nie ma prawa się nic schować. To musi być doskonałe wykonanie. Więc ta piosenka jest piękna. Jak do tego jeszcze dołożycie właśnie trochę pracy, grania, koncertów, to jest bardzo ciekawa propozycja na naszym rynku. Gratuluję. Dziękujemy. Właśnie nawiązując do tego, co Ania powiedziała, ja wręcz sobie tutaj zrobiłem taką notatkę, że jeżeli macie więcej takich piosenek, a pewno macie więcej, to może być to bardzo ciekawe fonograficznie, bez względu na to, co się wydarzy dalej z wami w tym programie. Natomiast jest jeden warunek konieczny. To musi być bardzo dobrze wyprodukowane. Tam musi być dbałość o każdą kolejną sekundę i wtedy to może być naprawdę bardzo ciekawe rynkowo. Piotr Nagłowski. Zgadzam się z Piotrem, że producent jest tutaj absolutnie bardzo potrzebny po to, żeby potrafił to wszystko jeszcze fajnie posklejać. Mnie się bardzo melodia podobała i a kto Julia napisał melodię? Julia, tak? Linię wokalną, tak? Tak. No, tak. Bardzo mi się podobała i do tej pory gra mi w głowie, co w dzisiejszych czasach naprawdę rzadko mi się zdarza. Bo już właściwie wszystko to jest takie płaskie i gdzieś tam przeleci, a tutaj ta melodia gdzieś mi tam fajnie w uchu została, w głowie została i ona brzmi. Podobał mi się bardzo refren i do tego zabawny, uśmiechałem się cały czas. Dla mnie jest to wszystko na plus. Mówił Hiera Grono i jeszcze na koniec ten typ S. Zapraszam. Mm-hmm. To znaczy, dla mnie kompozycja może nie do końca nie przemówiła do mnie. Trochę się czułem, jakby ktoś zaraz miał puścić reklamę jakichś przedmiotów dla dzieci, zabawek. Czegoś takiego bardzo infantylnego, nie licującego z powagą waszego urzędu i waszymi wspaniałymi osobowościami, które biją dobrem, mądrością i i świetną polszczyzną, której się spodziewałem. Piosenka humanistyczna, to w ogóle powinieneś opatentować to sformułowanie i jechać z nim ku przyszłości. Sam rym, że koń by się nie uśmiał i kołdry czeluściach, no to już jestem zbudowany naprawdę. Świetne. Super dykcja, to znaczy można wyśpiewać trudne słowa, niekoniecznie musi być taka hiper postszkolna dykcja, że to będzie aż takie szeleszczące i takie aktorskie. Nie, zupełnie zrobiłaś to na luzie i udowodniłaś wielu innym wokalistkom, że nie należy bać się trudnych polskich słów i ta interpretacja bardzo mi się podobała, jak również twój timing, kiedy rozdzieliłaś słowo rzucamy się na rzucamy. I to było takie też lekkie i świadczące o twoich skillsach, jeżeli chodzi o właśnie język polski, timing i tak, musiał upaść delikatne nawiązanie. Ile cukru. Tekst super, świetnie, dykcja, timing i pomysły. I uśmiał czeluściach, jakoś się dogadamy, bo chętnie po prostu ukradnę ci ten rym. Ten typ mes. To były siostry Łotry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za chwilę karuzela. Dzień dobry. No właśnie, karusela czy karuzela? Karuzela. Co będzie nam karuzela przynosiła? Będzie głośno? Może być głośno momentami. Tak wyglądać. To super, to o to nam chodziło. Pierwsze lody mamy przełamane. Gramy muzykę, która jest połączeniem muzyki rockowej z delikatnym dodatkiem elektroniki. Tak, żeby nie było to zbyt takie oczywiste gitarowe brzmienie. Mam nadzieję, że uda się to z przodu uchwycić. Okej, okay, a gdzie to robicie? Mieszkamy w Ełku, ale jeździmy co weekend od wielu lat. Razem koncertujemy sobie w Polsce i za granicą. Mam wrażenie, że ostatnio dominują zespoły, które mogłyby być własnymi stylistami. Wy wyglądacie jak zespół, który mógłby być własną bojówką. Absolutnie chyba nie potrzebujecie ochroniarzy, także już jesteście w mniejszości, a ja kibicuję mniejszościom, ludziom oporu. Jestem ciekaw. Panowie do roboty. Karusela. Nagle się zatrzymał czas. Całą twarz mam skutą lodem, w mokrej sierści serca dwa. Przemijam się na zawsze, gdzie kamienie zamkniesz nigdy mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. Przemieniam się na zawsze, uciekam i nie zamkniesz nigdy mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. Czuję się o wiele lepiej, w żyłach pędzi dzika krew. Czy oddech na jej skroni, już za chwilę cały. Przemieniam się na zawsze, gdzie kamienie zawsze wiekły mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. Przemieniam się na zawsze, gdzie kamienie zamkniesz nigdy mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. Przemieniam się na zawsze, gdzie kamienie zamkniesz nigdy mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. Przemieniam się na zawsze, gdzie kamienie zamkniesz nigdy mnie. Nie jestem już człowiekiem, bo człowiek trochę żyje, a ja nie. To była Karuzela. Mam nadzieję, że Państwa troszkę rozkręciła. Jury również. To może ja rozpocznę. Gracie zawodowo i to słychać, że gracie z sobą wiele lat. Wszystko się zgadza, tylko nie wiem, czy melodii trochę brakowało, czy czegoś więcej. Mówię, ten beat był super, ale na tym bicie nie zostało położone takie ciasto, z którego by coś fajnego wyrosło. To tylko tyle. Dziękuję. Powiem tak. Brzmieniowo było dobrze. Bardzo fajne masz brzmienie wokalu. To mi się bardzo podobało, szczególnie kiedy zaczynasz z niego korzystać i w pełni. Trochę to dla mnie w nie najlepszym tonie było retro i zabrakło mi solówki. Takiej, że tak powiem, już jak już w czymś takim jesteśmy, to się tak trochę podzielili, przez co żaden z was w zasadzie nie zagrał tego, co tutaj należało. Już jeżeli sięgnęliście po taki klasyczny rodzaj rock'n'rolla, jakim niewątpliwie po prostu była ta piosenka. Choć wydaje mi się, że dzisiaj można to ciekawiej łączyć. Znaczy, czegoś mi tutaj w ogóle zabrakło jeszcze. Wygracie dużo koncertów, prawda? Dużo. Dużo, to właśnie to słychać, że tutaj jakby zabrakło tej takiej prawdziwej koncertowej radości grania. Być może potrzebujecie trochę czasu, żeby pokazać pełnię swoich możliwości, ale to słychać, że jesteście po prostu zespołem. Ile lat w ogóle gracie? No my się znamy tutaj z kolegami od prawie 20. Mieszkaliśmy razem w akademiku. Z Bogiem to się znamy gdzieś około 10. Graliśmy w różnych składach przez te wszystkie lata, w tym składzie około 7 lat. Tylko, że my nie gramy muzyki, tą autorską muzykę raczej gramy rzadko. No. Wiadomo, trzeba jakoś przeżyć. Gramy inne gatunki muzyki. Czyli covery. Covery. Bluesa, czasami też mam autorski projekt bluesowy. Ale no, idziemy gdzieś tam w naszym przez nas obrany kierunek. Ja bym chciała coś powiedzieć, bo żyjemy w cholernie zgnuśniałych czasach i być może tu niczego nie brakuje. To, co chłopaki mówią, że czegoś im brakuje. Nie, tu niczego nie brakuje, tylko my dzisiaj żyjemy w takich czasach, które są strasznie wybredne. Jak pojawił się Jack White czy zespół Black Keys, to wszyscy hurtowo zaczęli grać taką muzykę. Ja nie mówię, że Jack White to wymyślił, ale po prostu ten rodzaj riffów i tego brzmienia to zostało wykorzystane na polskim rynku. Organek tak gra. Wiecie, cały szkopuł polega na tym, żeby znaleźć coś takiego w tej muzie, która jest, wiesz, śpiewasz świetnie, wszystko się zgadza, dobrze razem brzmicie, tylko znaleźć to coś, co by was odróżniało od tej całej reszty. To chyba na tym to polega, żebyśmy my zostali zaspokojeni w tej kwestii. A to jest bardzo, bardzo trudne, bo wszystko już było. Więc co wymyśleć, żeby to było odróżnialne? Życzę wam tego, żebyście to znaleźli. Bo myślę, że każdy chce to znaleźć. No dokładnie, znaleźć swoją niszę. To jest cały pic. Ale fajne granie, jesteście fajnymi facetami. Mi się podobało. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Aniu. Ania Rusowicz. A czyj tekst? Mój. Mój tekst. Zuchu. Odwagi. Bo masz na przykład takie piękne złożenie jak Do przodu skutą lodem. I niedokładność tego rymu, ale jednocześnie solidność, wiadomo, że to się rymuje, szczególnie odpowiednio zaśpiewane, daje to swobodę, świetnie, właśnie tak się powinno pisać, czujesz, że te słowa do siebie pasują, mimo tego, że nie są dokładnie skrojone. Tak, tak. Skutą lodem też zawsze dobrze brzmi, już samo to sformułowanie gdzieś uruchamia wyobraźnię, nawet nie gdzieś, to trzeba wyplenić z tego, gdzieś i jakieś, staram się pracować nad tym ostatnio, ale z kolei też przysoliłeś takim czymś jak oddech na jej skroni, już były tutaj zespoły, które też miały coś z tym oddechem, ja nie wiem, czy to jest. To ja tak, ja widziałem, tak myślę, widzę tego wilka, który się jakby, znaczy człowieka, wilk, który zamienia się w wilka i jest tutaj blisko przy głowie tej kobiety. No to, ja wiem, tylko to być może ma wywoływać jakiś taki horrorową jakąś taką stopklatkę, slajd, ale ja myślę o tym oddechu tego wilka, że to jest właśnie oddech i nie widzę strasznego czegoś, a myślę o tej kobiecie, że ona myśli, umyj zęby, wilku, rozumiesz? I właśnie przez ten oddech, że to jest takie obawy, rozumiem, takie, to jest zbyt piękne słowo. Jakimś takim właśnie romantycznym, że tutaj jej skronie, oddech wilka i tak dalej. Miało być agresywnie, a jest właśnie tak, że jest z tiktaka wilku. I jakkolwiek może chaotycznie brzmiała wypowiedź, ale chodzi o to, żeby mieć odwagę, szczególnie przy tym, jak się tak długo znacie, porozmawiać sobie przy stole i pomyśleć wspólnie, o czym nie słyszeliście nigdy piosenki, która brzmi tak mocno, ale co jeszcze nie zostało wypowiedziane? Jaki wasz problem, jakaś wasza specyficzna jazda, którą macie między sobą? Coś z waszego poczucia humoru, coś z waszych przygód, coś z tego, co wasze kobiety, nie wiem, narozrabiały i macie szczerze tego dosyć. Co jeszcze się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o pisanie? Ponieważ masz potencjał i nie używasz przypałowych rymów i naprawdę odwagi, bo to może być to coś. Dziękujemy. Już za chwilę słuchacze będą mogli sami zdecydować, czy im się podobało, czy nie, wysyłając, kupując waszą piosenkę w internecie. No dzięki temu być może będziecie w półfinale już niedługo. Dzięki. To była Karuzela. Dziękujemy. I ostatni dziś już zespół, Lublin Street Band. Zapraszam panów. Chyba macie bardzo szerokie ulice w Lublinie. Dobre, czy tak. Bo jak Lublin, się rozstawicie, to będą korki na 100%. Lublin to w zasadzie duże miasto jest. No tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A dzisiaj jakieś wielkie szczęście widzę i dużo dobrodziejstw podczas programu. Był kontrabas, był wibrafon. Teraz taka piękna reprezentacja dęciaków z puzonem. No tak, to naprawdę świątecznie wygląda. Panowie, co dla nas zagracie? My bardzo lubimy łączyć i zagramy no, wiele gatunków. Będzie można usłyszeć w tym, co gramy. Oba gatunki też będą. No, w zasadzie gramy to, co dobre. Próbujemy połączyć w naszej muzyce i w zasadzie bardzo lubimy ze sobą przebywać. Także myślę, że i muza to odzwierciedli. Robicie autorski materiał? Tak, przede wszystkim autorski. Świetnie. To grajcie. Gracie na ulicach w Lublinie? Tak. Wywodzimy się z ulicznicy lubelskiej. Także. A jesteście mobilni? Czasem zmieniacie miejscówkę? Oczywiście. No są w Warszawie dzisiaj przecież. No tak, ale bo są, bo tutaj... A graliście dzisiaj na streetie w Warszawie gdzieś? No jeszcze nie zdążyliśmy, bo... Jeszcze nie graliśmy, ale wszystko przed nami. Przed państwem Lublin Street Band w utworze Wschód, czyli coś dla Hirka. Lublin Street Band. Kto zaczyna? Świetna praca z dynamiką. To bardzo miło słyszeć. W trakcie solówki saksofonu pomyślałem, że ojejku, trochę brakuje mi tutaj jakichś kopów na dęciakach, takich dodatkowych i tak dalej, ale później za chwilę się pojawiły, że weszliście i daliście saksofoniście się rozwinąć na tych skrzydłach harmonii, że tak powiem. Później piękne zajście na solo Puzonu, również ładna harmonia pod tym. Jako niewątpliwy atut dodałbym radość pana piano, czy tam motifu, który pan obsługiwał, ale świetnie się pana obserwuje na scenie. To bardzo, bardzo myślę, duży atut waszej grupy. Wspaniale. To jest, mówię te o dodatkowych plusach, które niewątpliwie są ważne, bo radość tego, co się robi w przekazie, ma znaczenie. Bardzo duże. Bardzo dziękujemy. Czy wy dużo gracie koncertów? No, musimy grać więcej. To z tego mamy największą radochę, z grania koncertów. Ale czy dużo gracie, bo jesteście jednak big składem i dlatego chciałam się zapytać, jakie tak naprawdę koncerty gracie, co to jest? Gramy bardzo dużo na ulicy, natomiast bardzo często zdarzają nam się koncerty sceniczne. Gramy też na festiwalach filmowych, gdzie możemy bardziej swoją muzykę... graliśmy jako taperzy, to jest bardzo fajny motyw. Z tego względu, że taper jest głównie kojarzony z fortepianem, bo on jakby podkreśla obraz, tak, bębni w tą klawiaturę. Natomiast, no to można tak powiedzieć, tapowanie, tak? Natomiast my zadaliśmy sobie trochę trudu i biliśmy całą sekcję dętą i perkusjonalia w obraz filmu. Także no, trochę gramy, chcielibyśmy więcej, ale oczywiście zdarza nam się w okresie letnim dużo grać. Świetna sekcja, dęta i do tego nie nadęta. Jesteście bardzo sprawni, super się słucha was, bo ja się trochę bałam, że dętki nas zabiją dźwiękiem, a to było taki fajny obraz, taki tutaj na scenie i obraz dźwięków, więc to było... No, bardzo takie kuszące i dla mnie bardzo smaczne, ale jeszcze sobie pomyślałam o czymś, o jakiejś takiej pięknej wokalistce w długiej sukni na przodzie. Nie wiem, czy da się zrobić ze mnie, ale śpiewam też. Tania się upomina o robotę. Chociaż gościnnie. Nie było tekstu, więc nie mam kompetencji, żeby się pomądrzyć trochę, ale panie Gabrielu wygląda jak syn Kennedy'ego i Reagana. Ja bym... No w gruncie rzeczy tak właśnie jest, więc... No, ja na to trochę liczyłem. Ja sobie tak wyobrażam prezydenta w ogóle. To nie musi być prezydent kraju naszego, to nie musi być prezydent Polski, ale no, tak postawny. Prezydent fortepianu po prostu. Tak, w jakichkolwiek wyborach, ale z prezencją swoją bardzo ubarwia pan ten zespół. Jestem zachwycony i zastanawiam się właśnie, jakie pan ma jeszcze dodatkowe zdolności. Czy za pan języki? A, kilka. Wspaniały kandydat, ja będę głosował na pana. Start nagranie. Za chwilę poznamy werdykt jury. Ja zapraszam wszystkie zespoły na scenę. Jury zdecyduje, kto pojawi się w programie Trójka Żąda Debiutów już w najbliższy poniedziałek. A jeśli państwu spodobało się któryś z wykonawców, to proszę wejść na stronę startnagranie.pl i kupić piosenkę tego, kto państwa zdanie był najlepszy. Werdykt jury ogłosi Hirek Wrona. Przypomnę jeszcze tylko, że my wskazujemy wykonawcę, który pojawi się u Tomka w audycji, tylko i wyłącznie. Zatem nikt nie jest super wygrany czy super przegrany. Można kupować wasze utwory i tak naprawdę to słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, widzowie, którzy będą oglądać nasz program w internecie, zdecydują o tym, kto ten program wygra. I to jest bardzo ważny wstęp do tego, co chcę powiedzieć, zanim ogłoszę werdykt. Od siebie dodam, że z wyjątkiem organów Hammonda i gramofonu były wszystkie moje ulubione instrumenty dzisiaj tutaj, czyli wszystkie rodzaje trąbek, tak, był puzon, dokładnie, dziękuję bardzo, i był wibrafon i kontrabas. I to są moje ulubione instrumenty. Natomiast decyzją jury u Tomka w audycji pojawią się trzy kobiety, szklane oczy, młode, zdolne.